और उन्होंने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और वो सब उनके सामने सजदे में गिर पड़े। और यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे पुराने ख्वाब की तामीर है जिसे मेरे परवरदिगार ने सच कर दिखाया, और उसने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया कि मुझे कैदखाने से निकाल दिया और आप लोगों को देहात से यहाँ ले आया। हालांकि इससे पहले शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। हकीकत यह है कि मेरा परवरदिगार जो कुछ चाहता है उसके लिए बड़ी लतीफ तदबीरें करता है। बेशक वही है जिसका इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल।